48. Sure, Sure Fatih. Medine'de nazil bolgan 29 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Allah'ın senin ilgiriki ve kiyinki günahlarını keçirişi için sana bergen nimetini mükemmelleştirişi için, seni doğru yolu başlışı için, sana güçlük yardım verişi için, sana biz hakikaten rüşen galbi ata kıldık. Müminlerin imanına iman koşuluş için, Allah onların dillerine temkillik mi düşürdü? Asmalarının ve zeminin Perişlilerden, cinlerden, hayvanlardan ve tabiat hadislerden bulgan koşulları Allah'ındır. Allah halkının ahvalını bilip durucudur. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. Müminlerin dillerine Allah'ın temkillik çürüşü, er ayal müminlerini aslıdan üstenler yıkıp durduğun. Onlar, Mengü kalıdığan cennetlerine kergizüş üçündür. Allah'ın onlarının günahlarını keçirişi üçündür. Allah'ın dergahı da bu zor muvaffakiyettir. Müminlerin dillerine Allah'ın temkillik çürüşü münafık ve münafıklarına, müşrik ve müşriklerine azap kılış üçündür. Onlar Allah'a karta, Allah peygamberge ve müminlerge yardım vermeydu dediğin yaman oylarda buldu. Onlar müminlerge yetsun diyen halaket, onlarının özlerine yetidi. Allah onlara gazap kıldı. Onlarını rahmetinden yirak kıldı. Onlara cehennemini teyyarladı. Cehennem nemi degen yaman cay? Asmanlarının ve zeminin koşulları Allah'ındır. Allah galiptir. Hikmet bilen şıkılgıcıdır. Biz hakikaten seni kıyamet günü halkı guvahlık bergeci. Müminlerge cennet bilen hoş haber bergeci. Kafirlerini azaptın agahlandırıcı kılıp evet tok. Sizlerinin Allah'a ve onun peygamberine iman etişinler için o peygamberini uluğuluşunlar ve hürmetlişinler için etigende ve akşamda tesbih etişinler için biz peygamberini evet tok. Şübhisiz ki ey Muhammed Hudaybiyyada sana rızvan beytini kılganlar, hakikatte Allah'a beyat kılgan buludu. Allah'ın kolu, onlarının kolunun üstüdüdür. Yani Allah, onlarının kılgan beytini körüp durucudur. Allah, onlarını beyat kılganlığı üçün mükafatlaydı. Kim ki ehdini buzudikin, ehdinin buzganlığının ziyni onun özünü buludu. Allah bilen kılgan ehdisige vapa kılganlarga Allah büyük ecir ata kılıdı. Hudaybiyyaga çıkmay kep kılgan münafık e'arabiyla sana biz mallarımız, balı çakılarımız bilen bulup kılıp sen bilen çıkalmadık. Biz üçün mağfiret talep kılgın deydi. Onların teli bilen etkini dedilki sözemez. Yani onlar Yalğan özür etdi. Etkin ki, eğer Allah sizlerge birer ziyanını, ya ki paydını irade kılsa, kim sizler üçün Allah'ın aldı da birin ersigi dal bulalaydı? Yani kim sizlerden Allah'ın haişi ve kazasını tosalaydı? Ondak emez. Yani iş sizler oylığandak emez. Allah, sizlerinin kılmışınlardan toluk haberdardır. Belki sizler peygamber və möminlər ailəsinə məngü qayıtmaydı deyib guman qıldılar. Bu gumrahlıq dillərinlarda çiraylıq tuyuldu. Sizlər yaman gumandı boldunlar. Yəni ular öldürülüb birimi saq qayıtmaydı deyidigan oydu boldunlar. Sizlər halaq bolğuçu qavm boldunlar. Kimki Allahqa və onun peyğəmbərinə şənməydikən o kafirdir. Şübhəsiz ki biz kafirlərğa dozaqnı tayyarladıq. Asmanların və zəminin padişahlığı Allahqa xasdır. Allah xalığan adamğa mağfirət qıldı. Xalığan adamğa azab qıldı. Allah nəhayəti mağfirət qılğıcıdır. Nəhayəti mehribandır. Hudeybiyəyə çıxmay qəp qalğanlar gənimət eləş üçün çıxan vaxtlarda bizmi sizlər bilən çıxaylı deydi. Ular Allahın Xeybər gənimətini Hudeybiyəyə çıxanlara xas qılğanlıqdan ibarət sözünü özgərtməkçi buludu. Onlara aytdın ki, biz bilən çıxışlara hər giz olmaydı. Allah ilgir müşündaq deyin. Onlar ondaq emas. Yani Allah ondaq demegen. Sizler bizge hasad qılıvatsizlar deydi. Ondaq emas. Onlar Allah'ın kalamını pekat yüzegini düşündü. Hudeybiyaga çıkmay kap kalgan Arabilarga sizler cengi var bir kavim bilen uruşka çakırlısızlar. Ya ki onlar uruşsızla Müslüman buludu. Onlar bilen uruşmayızlar. Eğer sizler buyruğu boylusunsanla Allah sizlerge çıraylık ecer ata kılıdı. Eğer sizler ilgiri kap kalgandak yana kap kalsanla Allah sizlerge katlık azap kılıdı deyin. Cihatka çıkmasa emağa günah bulmaydı. Tokurgu mu günah bulmaydı. Keselgi mu günah bulmaydı. Kim ki Allah'a ve onun peygamberine itaat kılıdıkken, onu Allah aslıdan östenler yıkıp durduğun cennetlerge kirgüzüdü. Kim ki özürsüz cihattın baş tartıdıkken, Allah onu dünyada horluk bilen, ahirette ot bilen katlık azaplaydı. Allah müminlerden hakikaten razı buldu. Ey Muhammed! Öz vaxtıda ular Hudeybiyada dərəx sayısı aslıda sana bəyət qıldı. Allah onlarının dilidikini bildi. Yani rastlıq bilən vapanı bildi. Allah onlara, onlar bəyət qılavatqanda təmkillik çürüb bərdi. Və onlarını yakın qalbi bilən, yani Xeybərinin fəthi qılınışı bilən və onlar alıdığan nurgun ganimetler bilen mukafatlıdır. Allah galiptir. Hikmet bilen şıkılgıcıdır. Allah sizler aladığın nurgun ganimetlerini sizlerge vaat kıldı. Bu Xeybernin ganimetini hemmedin burun ata kıldı. Sizlerini düşmelerinin kol silişidin saklıdı. Ganimetler Mekke'nin fethi kılınışı, Mescid-i Haram'a giriş, müminlerge nişan bokuluşu üçün ve silerini doğru yolu başlaş üçün Allah şunda kıldı. Allah yani öz küçünler bilen kolu keltirilmeydi kan. Allah onun silerge müyesser bulduğalıkını toluk bilgen bir ganimetini silerge müyesser kıldı. Yani Mekke'nin fethi kılınışını sizlerge müyesser kıldı. Allah her nersige kadırdır. Eğer kafirler sizler bilen Hudeybiye'de uğursa elbette arkasına karap kaçattı. Ondan özlerge hiç iyi ve yardımcı tapalmaydı. Bu kafirlerin mağlup kılış, Müminlerini qalbi qıldırış Allah'ın ilgirdin tartıp tutup kilivatkan yoludur. Allah'ın yolunda hiç kandak özgürlük tapalmaysa. Yani Allah'ın tutkan yolu özgürmektir. Allah onlarını sizlerge kol silişten tostu. Hem de onlar üstüden galbi kılganınlardan kiyin Mekke'nin işi de yani Hudeybiye'de sizlerine onlara kol silişinlardan tostu. Allah kılılığın işinlerini körüp durguçudur. Onlar kafir boldu. Sizlerini mescidi haremden ve tutup durulgan kurballıkların öz cayığı yetişidin tostu. Mekke'de sizler bilmeydiğen er ayal müminler bulup sizler bilmezdin onlarını öldürüp koyuş bilen günahkı gerbtarı buluşunlarının havupi bulması idi. Elbette Allah Mekke'ki kerişinlarga ruhsat kılattı. Ve sizlerini kafirlarga musallat kılattı. Allah halgan Adem'ni rahmeti dairesine kirgizish uchun sizlerini Mekke'ni fethi kılıçtın tostu. Eğer onlar ayrılsa, yani müminler kafirlardan ayrılsa, onlarının arasındaki kafirlerini kattık azap bilen azapla ettik. Kafirler kızı kallıkını, cahiliyet devrinin kızı kallıkını dillerine pükken çağda Allah peygamberge ve müminlerge temkillikini çürüdü. Onlarga takva kelimesini, yani kelime tevhidini ihtiyar kıldı. Müminler takva kelimesine en layık idi. Ve onun ehliydi. Allah her nersini bilgicidir. Allah peygamberge hak revişte hakiki rast iş görsetti. Ey Muhammed! Sen ve sahabilerin Huda halisa düşmendin emin bulgan, bazılarınlar başlarınlarını çürgen ve bazılarınlar kırkıgan halda korkmay çokum mescidi haramı kerisle. Allah sülüheydi ki siler bilmeydiğen paydını bilirdi. Allah bunundun burun silerge yakın bir galbini yani Hayber'nin fethisini müyesser kıldı. Allah hak dinini bütün dinlerden üstün kılış için peygamberine hidayet bilen ve hak din bilen evetti. Muhammed aleyhisselamın Allah'ın peygamberi hikayeliğe güvahlık verişke Allah yeterliktir. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun bilen birgi bulgan müminler küffarlara kattıktır. Öz ara küyümcandır. Onlarını ruku kılgan, secde kılgan halde görsen. Onlar Allah'ın pezlini ve razılıkını tileydi. Onlarının yüzleri de secdinin esirinin nişanları var. Eni şu onlarının Tevrat'taki süpütüdür. Onlarının İncil'deki süpütü bulsa, onlar şah çıkargan, küşlenip çoğaygan, andin öz golü bilen örü turgan, boluqlığı ve körkem körnüşü bilen dehkallarını memnun kılgan bir ziraatke okşaydı. Müminlerinin bundak ziraatke okşitiş küffarlarını hapa kılış üçündür. Allah onlarının işidin iman etkan ve yaxşı emellerini kılallarga mağfiret ve katta ecir vədə kıldı.